Allah vam nije dao lijek u onome što je haram. Uzvišeni Allah nije dao nikakvu bolest, a da joj nije dao lijek osim starosti. Hranite se kravljim mlijekom, jer je ono sastavljeno od raznovrsnog ljekovitog bilja. Kada je uzvišeni Allah stvorio ovaj svijet, sebe je zadužio riječima: zaista će moja milost biti veća od moje srdžbe. Zaista će uzvišeni Allah zbog jednog dobrog muslimana doista pati za 100 domova njegovih komšija. Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladića koji obuzdava svoje strasti i ne predaje se požudama. Zaista, uzvišeni Allah odlaže kaznu nasilniku sve dok ga ne pozove na odgovornost, a tada mu ne može izmaknuti. Nikoga ne može spasiti od Allahove kazne. Zaista će uzvišeni Allah ojačati ovu vjeru, din i islam, pa makar sa pokvarenim i nevaljalim čovjekom. Uzvišeni Allah neće uskratiti svoju pomoć sudiji, sve dok ovaj bude pošteno i pravedno sudio. Kada počne krivo suditi, Allah će ga ostaviti i prepustiti šeitanu. Uzvišeni Allah ne kažnjava čovjeka zbog suznog oka, niti zbog tužnog i zabrinutog srca, nego ga kažnjava zbog ovoga, alejhi selam, pokazana jezik, ili se zbog toga smiluje, a umrli doista pati zbog plaća njegove porodice. Uzvišeni Allah neće oduzeti ljudima znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati ni jedan učen čovjek koji bi im mogao biti imam, učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi, a i sami sebe upropastiti. Uzvišeni Allah će primiti samo ono djelo koje je učinjeno iskreno i poradi Allahova zadovoljstva. Uzvišeni Allah neće učiniti nepravdu i umanjiti nagradu vjerniku na ahiretu zbog toga što ga je nagradio na ovom svijetu. Što se tiče nezahvalnika, njega će nagraditi za njegova dobra djela na ovom svijetu, tako da mu neće ostati nikakva nagrada koja bi mu koristila kada se preseli na onaj svijet. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice. Uzvišeni Allah voli onoga koji, kad radi jedan posao, uradi ga čestito. Uzvišeni Allah ne voli da pravite razliku među svojom djecom, čak i kad ih ljubite. Uzvišeni Allah voli da se koristi njegove olakšice, kao što voli da se u potpunosti izvršavaju obaveze kojim vas je zadužio. Uzvišeni Allah voli da se održava staro prijateljstvo. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu. Uzvišeni Allah voli čovjeka, vjernika, koji se bavi nekim zanimanjem, poslom. Uzvišeni Allah voli među njemu predanim ljudima čovjeka koji je vrijedan i poduzetan, to jest koji s revnošću i ustrajnošću radi na dobro svoje zajednice i služi kao primjer drugima. Uzvišeni Allah voli da onaj koji mu ibadet čini bude čist i uredan. Uzvišeni Allah kaže: ja sam treći uz dvojicu prijatelja koji se paze, sve dok jedan od njih ne iznevjeri drugoga, ja ih tada napuštam. Uzvišeni Allah kaže: post je u moje ime i samo ja za njega nagrađujem. Postaču, sajmu su namijenjene dvije ugodne radosti, kad iftari obraduje se i kada ga Allah pri susretu s njime nagradi, obraduje se. Uzvišeni Allah kaže: ja sam uz moga roba gdje god me spomene i dokle god on svoje usne zikrom pokreće. Uzvišeni Allah kaže, ja katkada naumim da kaznim stanovnike zemlje zbog njihovih grijeha, ali kad među njima vidim one koji grade i podižu moje kuće, to jest džamije, te one koji se međusobno vole radi mene, kao i one koji rano ustaju da se meni mole i oprosta traže, ja odustanem od naumljene kazne. Uzvišeni Allah će reći na sudnjem danu, gdje su oni koji su se voljeli među sobom u moje ime? Ja ću ih danas uzeti pod svoju milost i zaštitu, a osim moje zaštite, danas druge zaštite nema. Uzvišeni Allah će reći na sudnjem danu, čovječe, ja sam se razbolio, a ti me nisi obišao. Čovjek će odgovoriti, kako da te obiđem, a ti si gospodar svjetova? Allah će mu reći, zar ti nisi znao da je onaj moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao? A znaš li ti da si tog čovjeka posjetio, mene bi kod njega našao? Čovječe, tražio sam od tebe da me nahraniš, a ti me nisi nahranio. Čovjek će odgovoriti, gospodaru moj, kako da te nahranim, a ti si gospodar svjetova, tebi hrana ne treba. Allah će mu odgovoriti, nisi li ti znao da je onaj moj rob bio gladan i tražio od tebe da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio, a znaš li ti da si tada moga roba nahranio, da bi to sada našao kod mene? Čovječe, tražio sam od tebe da me napojiš, a ti me nisi napojio. Čovjek će odgovoriti, gospodaru moj, kako da te napojim, a ti si gospodar svjetova, tebi voda ne treba. Allah će mu odgovoriti, tražio je od tebe vode onaj moj rob, a ti ga nisi napojio. A znaš li ti da si tada tog mog roba napojio i ugasio mu žeđ, da bi to sada sigurno našao kod mene? Uzvišeni Allah kori čovjeka zbog njegove slabosti. Zbog toga, čovječe, postupaj razborito. Ako te pak nešto nepredviđeno zadesi, reci, hasbi Allahu ve ni'mel vekil, meni Allah dosta, dima li on zaštitnik. Uzvišeni Allah daje svoju pomoć prema zasluzi i potrebi, dok strpljenje daje prema veličini nesreće. Uzvišeni Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Uzvišeni Allah vam poručuje da vašim majkama činite trostruko dobro. Zatim preporučuje da svojim očevima činite dvostruko dobro. I na kraju preporučujem vam da budete pažljivi prema ostaloj rodbini, prema stepenu srodstva. Uzvišeni Allah je neke ljude obasuo blagodatima, kako bi koristili i pomagali drugim ljudima, i one će im trajati sve dok ih budu upotrebljavali u dobrotvorne svrhe i njima druge pomagali. A ako to uskrate, one će im biti oduzete i date drugima, koji će nastaviti da čine dobra djela i druge pomažu. Uzvišeni Allah je odabrao neke ljude da pomažu drugima, kada im se oni budu obraćali, to su oni koji će biti spašeni od Allahove kazne. Uzvišenom Allahu pripada ono što uzme, a njegovo je i ono što daje. Sve je kod njega vezano za jedan određeni rok. Zato budite strpljivi i nadajte se Allahovoj nagradi za strpljivost. Voda je u osnovi po svom sastavu čista i nju ništa ne zagađuje na izvor. Zaista, meleki podmeću svoja krila onome koji traži nauku. U dobra djela, od kojih će čovjek imati korist i poslije smrti, spadaju nauka koju čovjek drugoga nauči i tako je proširi, dobro i hajrli dijete, mushaf ostavljeni za sebe, sagrađena džamija, podignuta musafirhana, kuća za goste, navedena tekuća voda, i za života određena sadaka. Najveće dobročinstvo djece je da nakon očeve smrti održavaju prijateljske odnose s onima koje je njihov otac cijenio i volio. Među predznacima sudnjeg dana su i ovi: iščeznuće znanosti, pojave neznanja, proširenje bluda, uživanje alkohola i drugih opojnih sredstava, povećanje broja žena, a smanjenje broja muškaraca, tako da će na jednog muškarca doći i po 50 žena. U najveće grijehe ubraja se psovanje i proklinjanje svojih roditelja. Neko od ashaba upita: Allahov poslaniće, kako čovjek proklinje svoje roditelje? Čovjek opsuje čovjeku oca, a ovaj mu uzvrati i opsuje mu oca i majku. Obaveza je roditelja prema djetetu da mu dadnu lijepo ime, da ga školuju i da ga ožene, odnosno udaju, kada postane punoljetno. Među grijesima ima i takvih koji se ne mogu otkupiti namazom ili postom, hađom ili umrom, već im je jedini otkup briga za opskrbu radi izdržavanja svoje porodice. Velika je sreća za čovjeka kojem Allah podari duh život i omogući mu da se kaje i moli za oprost grijeha. Poslanikova tradicija, sunnet je, da čovjek isprati svog gosta do kućnih vrata. Najgori čovjek od Allaha na sudnjem danu bit će onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje. Zaista se umrli uznemirava plačem njegove porodice. Vatra vam odista može biti veliki neprijatelj, zato je ugasite kada pođete na spavanje. Odista, bojim se za svoje sljedbenike, da ih ne zavedu i ne upropaste zalutali i nedostojni imami. Svakom čovjeku pripada ono što je naumio, pa ko preseli iz jednog mjesta u drugo radi Allaha i njegova poslanika, njegovo je preseljenje radi Allaha i njegova poslanika. A ko preseli iz jednog mjesta u drugo radi kakvog ovozemaljskog interesa ili radi žene s kojom se naumio ženiti, njegova hidžra je radi onoga zbog čega se preselio. Nada je veliki Allahov rahmet mojim sljedbenicima. U protivnom, da nije nade, majka ne bi dijete podojila, niti bi voćar sadnicu posadio. Ja sam čovjek kao i vi. Kad vam nešto naredim što se odnosi na vjeru, pridržavajte se toga, a kada vam nešto naredim po svom mišljenju, mogu i pogriješiti, jer i ja sam čovjek. I ja sam čovjek, jedem kao što svaki čovjek jede i pijem kao što svaki drugi pije. Stradali su prije vas oni koji ugledne među sobom zbog krađe nisu kažnjavali, nego su samo izvršavali kazne nad bespomoćnim ljudima. Poslan sam da usavršim lijep moral, a u drugoj predaji stoji plemenitost naravi. Zabranjeno je za ishranu upotrebljavati meso uginulih životinja. Prava strpljivo se ispoljava već pri prvom udarcu. Poslušnost treba ispoljavati samo u onome što je ispravno i dobro. U džennet će ući samo onaj koji se tome nada, a od džehennema će biti spašen samo onaj koji ga se plaši. Uzvišeni Allah će se smilovati samo onome koji je milostiv prema drugima. Ostavljam vam u amanet nešto zbog čega nećete skrenuti s pravog puta dokle god se toga budete držali. Ostavljam vam Allahovu knjigu, Kur'an i moj sunnet. Nisam nikada, kaže alejhisselam, zaposlio jednog radnika, a da se prethodno nisam s njim dogovorio o visini zarade. Čini dobro i čuvaj se zla. Pazi i radi ono što bi ti bilo drago čuti da ljudi govore o tebi kad se rastaneš od njih, a ne radi ono što bi ti bilo neugodno čuti da o tebi govore u tvojoj odsutnosti. Kada vas neko pozove na gozbu, odazovite se. Dozvolite ženama da klanjaju noćne namaze u džami. Iman je da vjeruješ Allaha, njegove meleke, njegovu knjigu, da vjeruješ u susret s njim i u ponovno proživljenje, te da vjeruješ njegove poslanike. Iman se sastoji u vjerovanju u Allaha, njegove meleke, njegove kitabe, njegove poslanike, u posljednji dan i da vjeruješ u Allahovo određenje, kader. Iman podrazumijeva 70 i nekoliko radnji. Najvrijednija je izgovarati riječi La ilahe illallah, nema Boga osim Allaha. A najmanja je ukloniti s puta ono što bi moglo smetati prolaznicima. Iman se ispoljava u 70 i nekoliko radnji. Stid je jedna od radnji vjerovanja. Iman je spoznaja srcem, očitovanje jezikom i propisno djelovanje. Iman je dvojak, iman strpljivosti i iman zahvalnosti. Iman i dobra djela su kao dva nerazdvojna druga. Jedan bez drugoga se ne mogu ispoljavati u punoj vrijednosti. Čuvaj se od pretjeranog uživanja, jer Allahu predani ljudi nisu radi toga stvoreni. Čuvaj se pohlepe i gramzivosti, jer je to sigurno siromaštvo. Čuvaj se lošeg društva, jer se po njemu i ti poznaješ. Čuvaj se svakog posla zbog kojeg bi se morao izvinjavati i opravdavati. Izbjegavaj da slušaš ružne riječi koje uho vrijeđaju. Kloni se stvari zbog kojih bi se morao s drugima objašnjavati. Čuvajte se pretjeranosti u jelu i piću, jer se time razara organizam i otežava klanjanje namaza. Naprotiv, budite umjereni u jelu i piću, jer umjerenost dobro djeluje na zdravlje organizma i čuva čovjeka od rasipanja hrane i imovine. Čuvajte se golotinje, otkrivanja intimnih dijelova tijela, jer ima i takvih bića koja se ne odvajaju od vas, osim kada idete da vršite nuždu i kada se intimno sastajete sa svojim ženama. Postidite se njih i poštovanje im iskazujte. Ta bića su meleki. Klonite se pretjerivanja u vjeri, jer odista je uzvišeni Allah učinio vjeru Islam lahkom i umjerenom. Zato prihvatite se da praktično izvršavate dužnosti onoliko koliko možete izdržati. Allah Đelešanuhu voli vašu ustrajnost u jednom dobrom poslu, pa makar taj posao bio malen i lahak. Rekao je Allahov poslanik, ne pravite sjela ili sastanke po putevima. Prisutni rekoše, a šta ako se budemo morali baš na putevima susretati? On im na to odgovori, ako se budete susretali i zadržavali, onda se odužite prema putu. A kakav je to dug, upitaše ashabi. Aleyhisselam im odgovori, dug prema putu je višestruk. Zatvarati oči, to jest, obarati pogled zemlji i ne gledati ono što je zabranjeno. Ne uznemiravati nikoga, uzvratiti na selam, preporučivati ljudima dobro i odvraćati ih od zla. Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost uništava dobra djela, kao što vatra uništava drvo. Čuvajte se osamljivanja sa ženama. Na to jedan od ensarija upita, a šta veliš Allahu poslaniće, zar ni kao prijatelj? Iz prijateljskih pobuda, prijateljstvo je kao smrt za žene, odgovor je alejhisselam. Čuvajte se duga, jer je to briga noću, a poniženje danju. Čuvajte se bluda, jer blud donosi 4 neprijatne stvari. Odstranjuje ljepotu i svjetlo vjere s lica prijestupnika, gubi mu se čast i ugled. sprečava i prekida na faku, to jest vodi siromaštvu. Izaziva srđbu milostivog Allaha i uzrok je vječite patnje u džehennemskoj vatri. Čuvajte se pretjerane škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su živjeli prije vas. Šejtan im je zapovjedao da budu škrti i oni su to bivali, da raskinu odnose sa rodbinom i oni su to radili, da krenu s tramputicom i oni su tim putem išli. Izbjegavajte uzimanje vrelog jela, jer u njemu nema blagoslova, i jedite hranu nakon što se ohladi, jer je takva prijatnija i blagoslovenija. Čuvajte se pohlepe, jer pohlepa donosi bijedu i siromaštvo. Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najveća laž. Nemojte jedan drugog uhoditi niti prisluškivati. Nemojte se međusobno u trgovini namećati niti jedan drugom zavidjeti. Ne mrzite jedan drugog, niti jedan drugom leđa okrećite, Allahovi robovi, budite kao braća. Čuvajte se pretjeranosti u vjeri, jer je pretjeranost u vjeri uništila one koji su živjeli prije vas. Čuvajte se ogovaranja, jer je ogovaranje gore od bluda. Čovjek počini blud, pa se pokaje i Allah mu oprosti. A onom čovjeku koji se bavi ogovaranjem, Allah neće oprostiti dok mu ne oprosti osoba koju je ogovarao. Čuvajte se oholosti, jer je oholost navela šejtana da se ne pokloni Ademu. Čuvajte se pohlepe, jer je pohlepa navela Adema alejhisselam da okusi plod zabranjenog drveta. Čuvajte se zavidnosti, jer je zavidnost navela jednog Ademovog sina da ubije brata svoga. Ova ružna svojstva su izvor svakog zla. Izbjegavajte da o meni previše i nekontrolisano pričate. Međutim, ko o meni bude govorio, neka kazuje istinito i iskreno. Ali, ko o meni bude govorio neistinu, neka se pripremi za džehennem. Čuvajte se laži, jer je laž oprečnost vjeri. Čuvajte se razgovora na osami i odvajanja s tuđim ženama, jer nemoguće je da se čovjek osami sa ženom kojoj nije mahrem, a da je ne poželi ili ne pomisli na ono što je zabranjeno. Čuvajte se novotarija u vjeri, jer je svaka novotarija u vjeri stramputica. Ko bude imam jednom džematu, a oni ga mrzili, neće mu biti valjan namaz. Iman se izražava kroz namjeru i riječ, a hidžret ličnim, duševnim angažovanjem i imovinom. Dozvoljeno je zlato i svila ženama mojih sljedbenika, a zabranjeno je muškarcima. Allaha molite sa čvrstim uvjerenjem da će vaša dova biti uslišana. Znajte da uzvišeni Allah ne prima dove od čovjeka čije je srce nemarno i koje je drugim stvarima zaokupljeno. Mrtve spominjite po njihovim dobrim djelima, a suzdržite se od spominjanja njihovih ružnih djela i grijeha. Tražite vaša prava dostojanstveno, jer se stvari i događaji razvijaju po Allahovim odredbama. Tražite opskrbu u zemljinoj utrobi. Tražite nauku makar i u Kini, jer tražiti nauku obaveza je svakog muslimana. Ibadet čini Allahu Dželešanuhu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe. Allahu ibadet čini kao da ga gledaš. Budi spreman za smrt, jer ona može nastupiti svakog trenutka, i dobro se čuvaj kletve mazluma onog kome je nepravda učinjena, jer su njegove dove, odnosno kletve, primljene. Dobro čuvajte sabahski i jacijski namaz i klanjajte ih u džematu, jer kad biste znali kakva je korist od ta dva namaza, vi biste u džamiju dolazili pa makar pužući. Ibadet činite milostivom Allahu, gladnima jelo dajte i selam nazivajte, pa ćete u džennet ući spašeni. Isplatite radniku zaradu prije nego što mu se znoj osuši, a upoznajte ga s visinom zarade još u toku rada. Prepustite svojim očima dio ibadeta koji im pripada, a to je učenje u Kur'anu, razmišljanje o njegovim ajetima i uzimanje pouka iz njega. Odužite se prema džamijama time što ćete klanjati dva rekata na file namaza prije nego što sjednete. Mojim sjedbenicima je dato ono što nije dato nikome od prethodnih naroda, a to je mogućnost da, kada ih nevolja i nesreća pogode, izgovaraju riječi inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, mi smo Allahovi i njemu se moramo vratiti. Meni je dato 5 blagodati koje nisu date ni jednom prethodnom vjerovjesniku. Neprijatelji me se boje i na udaljenosti od mjesec dana hoda. Predani su mi ključevi zemlje, to jest islam će se širiti po cijeloj zemlji. Zemlja mi je učinjena čistom za namaz i tejemum. Svugdje na svakom mjestu na zemlji musliman može klanjati i abdest ili tejemum uzeti. Moji su sljedbenici odabrani među sljedbenicima drugih poslanika. Dato mi je pravo na šefaat, to jest da se mogu moliti i zauzimati za griješnike između njih. Prije mene, poslanici su slati pojedinim narodima, a ja sam poslan cijelom čovječanstvu. Postani učen, ili onaj koji će se obrazovati. Slušaj šta učeni govori, poštuj učene i voli. Nemoj biti peto, to jest džahil neznalica, pa da propadneš. Ebu Hurejre kazuje da je Allahov poslanik rekao, naređeno mi je da ustrajem u pozivanju ljudi u vjeru, sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alihi selam njegov poslanik, dok ne počnu obavljati molitvu i davati zekat. Kad to uzrade, sačuvali su svoje živote i imetke, to jest nemam prava da se miješam u njihov život i imovinu osim za potrebe islama, a konačne račune će pred uzvišenim Allahom polagati. Pomozi svome bratu, bio on silnik ili trpio nasilje. Neko od ashaba upita, Allahu poslaniče, kako da pomognemo silniku? Alejhi selam odgovori, sprečavaj ga i odbijaj da ne čini nasilje, to je za njega pomoć. Ugledajte se na onog koji je siromašniji od vas, a ne na onog koji je imućniji. To će vam biti uputnije kako ne biste omalovažavali Allahove blagodati koje vam je dao. Ženo, pazi kakvo mjesto imaš kod svoga muža, jer znaj, on ti je i džennet i džehennem. Otkrivene su mi sve tajne ovoga svijeta, osim 5. Zaista samo Allah zna kada će nastupiti očekivani čas i dan, to jest čas propasti svijeta i sudnji dan. Allah spušta s neba kišu i on jedini zna kada će i gdje kiša pasti. Allah jedini zna šta će biti u majčinoj utrobi, muško ili žensko dijete. Niko ne zna šta mu donosi sutrašnji dan. Niko ne zna gdje će i na koje mjesto umrijeti. Zaista je samo Allah sveznajući, samo je On obaviješten o svemu i o svakoj stvari. Oporučujem halifama poslije mene da budu bogobojazni i da čuvaju jedinstvo islamskog svijeta. Savjetujem ti da ne proklinješ nikoga. U amanet vam ostavljam da se Allaha bojite, da slušate i pokoravate se onome koga ste izabrali za svoga vođu, pa makar on bio rob Abesinac, jer ko od vas bude poslije mene živio, bit će svjedok mnogih razmimoilaženja unutar zajednice mojih sljedbenika. U tom slučaju, vi ste dužni da se pridržavate moga sunneta, kao i sunneta mojih nasljednika, pravednih halifa, koji će vas na dobro upućivati. Čvrsto se prihvatite moga sunneta i čuvajte se novotarija u vašim vjerskim poslovima, jer svaka novotarija u vjeri je bidat štetna stvar, a svaki bidat je lutanje i skretanje s pravog puta, a svaka zabluda vodi u džehennem. Za dva velika grijeha, još na ovom svijetu, stići će Allahova kazna onoga koji ih uradi, za nasilje i neposlušnost prema roditeljima. Poranite u traženju nafake i drugih potreba, jer je u ranom ustajanju blagoslov i uspjeh u radu. Obećajte mi da nećete Allahu druga pripisivati, da nećete krasti, da nećete blud činiti, da nećete svoju djecu ubijati, da nećete nikoga potvarati niti mu laž pripisivati i da Allahu nećete nepokorni biti. Ko od vas ova obećanja izvrši, dobit će nagradu od Allaha, a ako neko u nečemu i pogriješi, pa ga Allah pokrije, jer nije griješio javno, njegov je slučaj u Allahovoj volji. On će mu ako htjedne oprostiti ili će ga ako htjedne kazniti. Morska voda je čista i čisteća i sve što se iz mora izvadi dozvoljeno je jesti. Ne treba čovjeku vjerniku veće zlo nego da izbjegava i ponižava svoga brata muslimana. Dobročinstvo je biti lijepe naravi, a grijeh je ono što ti dušu tišti i što ti ne bi bilo drago da drugi saznaju. Dobročinstvo ne može iščeznuti, niti se grijeh može zaboraviti. Onaj koji presude donosi, to jest Allah Đelešanuhu, vječno je živ. Čovječe, radi šta hoćeš, ali šta budeš zaradio, to hoćeš i dobiti. Budite kreposni prema svojim roditeljima i činite im dobro, pa će i vaša djeca prema vama biti kreposna. Suzdržite se od tuđih žena, pa će i drugi biti suzdržani od vaših. Osoba koja ne htjedne primiti izvinjenje druge osobe, neće stići do Havdi Kevsera, poslanikovog vrela u džennetu. Obraduj Allahovom nagradom, svjetlom na sudnjem danu, one koji po mraku idu u džamiju, da bi u džematu klanjali sabah i jaciju. Pojesti malo lubenice prije jela korisno je za zdravlje, jer se time čisti želudac i odstranjuje bolest. Poslat sam sa čistom, pravom i lahkom vjerom, pa ko se bude suprotstavljao mome sunnetu, ne pripada meni. Poslat sam da s ljudima lijepo postupam i da među njima uspostavim lijepe odnose. Poslat sam da usavršim plemenite naravi. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi. Sva mjesta na zemlji su Allahova, a svi ljudi su Allahova stvorenja. Gdje god stigneš, tu se možeš i nastaniti, ako postoje uslovi za život. Islam se temelji na pet principa. Očitovanju da postoji samo jedan Bog, Allah, i da je Muhammed alejhisselam njegov poslanik. Redovnom klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža, koje je dužan, i postu u mjesecu Ramazanu. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači, sija za stanovnike neba, kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje. Ružna li je svadbena gozba na kojoj se bogati goste, a siromasima je uskraćen pristup? Između čovjeka mu'mina, širka i kufra, stoji napuštanje namaza, to jest, ko ostavi namaz, taj nije daleko od idolopoklonstva i nevjerovanja, a namaz je ograda koja ga štiti od toga. Između alima, koji se vlada po stečenom znanju, i abida, pobožna čovjeka koji nema potrebnog znanja u vjeri, je razlika u omjeru 70 stupnjeva. Između čovjeka i dženneta je 7 teških prolaza, ispita, od kojih je najlakši smrt, a najteži stajanje na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom, kada se mazlumi, oni kojima je načinjeno nasilje, objese o vratove zalima svojih tlačitelja i silnika koji su nad njima svoju silu provodili. Tužilac je dužan privesti svjedoka i iznijeti dokaz, a tuženi u nedostatku uvjerljivih svjedoka tužbu pobija zakljetvom. Kada čovjek idući putem naiđe na granu pa je ukloni s puta, Allah Đelešanuhu će mu primiti to dobro djelo i oprostiti mu mnoge grijehe. Zajedno izvršite hadž i umru, jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra odstranjuje hrđu sa gvožđa i prečišćava zlato i srebro. Za hadž mebrur, to jest za pravilno i potpuno izvršeni hadž, nema druge nagrade osim dženneta. Izvršite hadž i umru zajedno, pa će vam se produljiti vijek i povećati opskrba. Hadž i umra poništavaju grijehe sinova Ademovih, kao što vatra uklanja hrđu sa željeza. Iskreni pošten trgovac musliman bit će na sudnjem danu u društvu šehida. Iskreni pošten trgovac bit će proživljen na sudnjem danu u društvu Allahovih poslanika, iskrenih vjernika i šehida. Pošten trgovac bit će na sudnjem danu u hladu arša. Pošten trgovac bit će u društvu plemenitih meleka. Ko se iskreno pokaji i prođe grijeha, kao da ih nije ni činio, Allah će mu ih oprostiti. Onaj koji traži od Allaha oprosta za grijehe, a i dalje ih čini, sličan je onom koji se poigrava sa svojim gospodarom. Tvoj osmijeh, dok gledaš u lice svome bratu, je sadaka. Upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla također je sadaka. Uputiti čovjeka, zalutalog u tuđoj zemlji ili u pustinji, također je tvoja sadaka. Ukloniti s puta kojim ljudi prolaze kamen, trn ili kost, i to je sadaka. Opraštajte pogreške dobrim i plemenitim ljudima, osim ako učine prijestup za koji je propisana šerijatska kazna. Opraštaj male greške darežljivim ljudima, jer te ljude uzvišeni Allah pomogne kad god posrnu. Ustanovit ćete da su ljudi različiti. Ima ih koji su bili odabrani i plemeniti u predislamsko doba, pa su ostali takvi odabrani i u islamu, kad su krenuli pravim putem i naučili šerijatske propise. Naći ćete drugu vrstu dobrih i odabranih ljudi koji mrze ovu našu vjeru, sve dok je ne prihvate, poslije čega su joj privrženiji od ostalih. Najzad, naći ćete i uvjeriti se da su kod Allaha na sudnjem danu najgori ljudi sa dva lica. Jednima prilaze s jednim, a drugima s drugim licem. Govoriti o Allahovim blagodatima i pokazivati ih je zahvalnost, a ne ispoljavati ih i ne govoriti o njima je nezahvalnost. Ko nije zahvalan na malom, nije zahvalan ni na velikom. Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Tražite Lejletul Kadr u neparnim noćima, zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Čistite zube misvakom ili četkicom, jer se to ubraja u čistoću. Čistoća je dio vjerovanja, a vjerovanje će vjernike uvesti u džennet. Robovi Allahovi, liječite se, jer uzvišeni Allah nije odredio ni jednu bolest, a da joj nije dao lijek, osim jedne jedine, a to je starost. Umjereno i planirano trošenje znači pola življenja. Lijep odnos naspram ljudi je pola pameti. Briga i tuga su pola starosti i nemoći, a mala porodica je jedna olakšica, jer je čovjek manje opterećen brigom. Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih prihvatite, nećete zalutati. To su Allahov kitab, Kur'an i Azimušan, i moj sunnet, moje riječi i djela. Te dvije stvari neće se rastaviti, suprotstaviti jedna drugoj, do sudnjeg dana. Muslimani su u međusobnoj ljubavi, milosrđu i saosjećanju kao jedno tijelo. Kada mu oboli jedan organ i ostali organu trnu od nesanice i groznice. Ženite se, jer vam žene odista donose u kuće blagoslov. Ženite se ženama koje su vam drage i koje su rotkinje, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću za razliku od drugih sljedbenika. Ustajte na sehur, na ručak kada postite, jer je u sehuru veliki blagoslov. 9 desetina opskrbe je u trgovini, a 1 desetina u stočarstvu. Dijelite sadaku, jer će vam sadaka biti otkup od džehennemske vatre. Dijelite sadaku, jer odista doći će vrijeme kada će čovjek ići da traži kome da dadne sadaku, a tada će mu reći onaj kome ju je ponudio: da si došao jučer, ja bih sadaku primio, a danas je ne trebam. I tako čovjek neće moći da nađe nekoga kome bi sadaku dao. Dijelite sadaku, pa makar i po jednu hurmu, jer sadaka spriječava glad i poništava grijehe, kao što voda gasi vatru. Rukujte se prilikom susreta i pozdrava, time se odstranjuje mržnja iz vaših srca. Ashabi su pitali alejhisselama koje je islamsko djelo najbolje, a on im je odgovorio: da nahraniš gladna i nazivaš selam, bez razlike, onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Nafila namaz, koju čovjek klanja kod kuće, vrijednija je od nafile obavljene u džematu, kao što je farz namaz obavljen u džematu vrijedniji od namaza koji se klanja na pose. Upoznaj Allaha i približi mu se kad si u blagostanju, jer će se on tebe sjetiti i pružiti ti pomoć kad ti bude najteže. Znaj da ono što te je promašilo nije te ni moglo pogoditi, a ono što te je pogodilo nije te ni moglo mimoići. Znaj zatim da je pomoć i uspjeh u strpljenju, da ima utjehe poslije žalosti i da zaista poslije svake tegobe slijedi olakšanje i blagostanje. Obrazujte se i stičite znanje, a sa znanjem stičite mirnoću i dostojanstvo. Osim toga, budite ponizni i pokorni onima od kojih znanje stičete. Naučite islamsko nasljedno pravo, a i druge poučite u tome, jer je nasljedno pravo pola nauke. Obrazujte se koliko god hoćete, ali, tako mi Allaha, nećete imati koristi od nagomilanog znanja dok ga u djelo ne sprovedete. Molite Allaha da vas sačuva od teških nesreća, tragičnih posljedica, zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom ne naslađuju. Džennetska vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka i u tim danima Allah oprašta svakom njemu pokornom čovjeku koji mu druga ne pripisuje, osim onom koji u zavadi sa svojim bratom. Tada će se reći: ostavite ovu dvojicu dok se ne izmire. Nebeska se vrata otvaraju i dove primaju na 4 mjesta. U borbenim redovima na Allahovom putu, kad kiša pada, kad se namaz klanja i kod viđenja Kabe. Koliko god možete, odstranjujte od sebe ovo svjetske brige, jer kome bude najveća briga ovaj svijet, Allah će mu umnožiti i proširiti bogatstvo da se time zabavi i zaboravi na ahiret, a daće mu gladne oči pa će stalno pred njim lebdjeti strah od bijede i siromaštva. A kome glavna briga bude budući svijet, Allah će ga u tome učvrstiti i daće mu bogatstvo u srcu. Međutim, onome ko Allahu preda srce svoje, Allah će dati da se prema njemu s ljubavlju i milošću odnose srca vjernika i u najskorijem roku će mu pružiti svako dobro. Razmišljajte o Allahovom stvaranju, a ne razmišljajte o samom Allahu, to jest o njegovoj biti, jer bi vas to moglo odvesti u propast. Približite se Allahu ispoljavanjem prezira prema griješnicima i susrećite ih na mrgođenih lica. Tražite Allahovo zadovoljstvo prezirujući griješnike i približavajte mu se udavljavanjem od njih. Pobožnost je ovdje, rekao je alejhi selam pokazujući na svoja prsa tri puta. Allah garantuje onome koji izađe iz svoje kuće radi borbe na njegovom putu i radi potvrđivanja njegove riječi, da će ga smjestiti u džennet ako padne u boju, ili će ga povratiti njegovom domu s onim što je stekao, s nagradom i ratnom dobiti. Poslije mene bit će vladara i zapovjednika koji, kada nešto zapovjede, niko im se neće smjeti suprotstaviti, zbog toga će u džehennemu nestajati, a takvi će se vladari smjenjivati na ovom svijetu, kad se jedan promijeni, doći će drugi, sličan njemu. Ženite se i množite, jer ja ću se na sudnjem danu ponositi vašom brojnošću. Ženu udaju četiri stvari: materijalno bogatstvo, porijeklo, ljepota i vjera. A ti, moj sinko, izaberi onu koja je vjeriodana. Skromnost donosi čovjeku dostojanstvo i plemenitost, pa budite skromni, da bi vas uzvišeni Allah uzdigao. Opraštanje drugima donosi čovjeku poštovanje i moć, pa opraštajte drugima, da bi vas Allah pomogao i ojačao. Sadaka povećava i metak, pa dijelite sadaku da bi vam se Allah smilovao. Obazrivost i laganost je u svemu korisnija osim u poslovima koji se odnose na budući svijet. S ibadetima i dobrim djelima treba požuriti. Upućujte jedni druge na pravi put. Voljet ćete se međusobno. Pozdravljajte se i rukujte. To će vas od zlobe sačuvati. Trojici će doba biti uslišana: postaču, putniku i onome kome je nepravda učinjena. Tri dove će bez sumnje biti kod Allaha uslišane: dova roditelja za svoje dijete, dova mazluma, obespravljenog i nemoćnog, dova putnika. Tri su ovo svjetska dobra: dobar i pošten komšija, prostrana i udobna kuća, mirna i poslušna jahača životinja. Tri su dužnosti obavezne za svakog muslimana: obići bolesnika, prisustovati dženazi i kad neko kihne i rekne Elhamdulillah, uzvratiti mu riječima Jerhamukellah. Niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima: u dobročinstvu prema roditeljima, bili oni muslimani ili nemuslimani, u ispunjenju obećanja, bilo prema muslimanu ili nemuslimanu, i povjerenu stvar sačuvati i predati vlasniku, bio on musliman ili nemusliman. Tri stvari spašavaju čovjeka: bojati se Allaha tajno i javno, biti pravedan u srdžbi i u raspoloženju i biti umjeren u siromaštvu i izobilju. A druge tri stvari su propast za čovjeka: biti pokoran svojim strastima i udovoljavati im, biti suviše škrt nad imetkom i ne dijeliti ga, i biti samoljubiv. Onoga kod koga se nalaze sljedeća tri svojstva, Allah će uzeti pod svoju zaštitu, prosuti na njega svoju milost i uvesti ga u džennet: zahvalnost kad mu se nešto dadne, opraštanje kad može da se osveti i suzdržanost u srdžbi. Ko ima sljedeća tri svojstva, zaslužio je nagradu i upotpunio svoju vjeru, lijepu narav i lijep odnos naspram svijeta, iskrenu pobožnost koja čovjeka štiti i čuva od zabranjenih stvari i blagost koja ga odvraća od neznanja i neodgojenih ljudi. Kod koga se nađu ova tri svojstva, Allah će ga smjestiti u hlad pod svoj arš, prijestolje, onoga dana kada neće biti druge zaštite osim njegove. Uzimanje abdesta pod teškim uslovima, odlaženje u džamiju po mraku i tmini, briga o gladnoj osobi. Onome kod koga se nađu ova tri svojstva, Allah će olakšati polaganje računa na sudnjem danu i uvesti ga u džennet. Spremnost da se da onome ko tebi uskraćuje, opraštanje onome ko tebi nepravdu učini, posjećivanje onoga koje tebi prestao dolaziti. Onome kod koga se nađu ove tri osobine, Allah će oprostiti druge grijehe. Ko umre ne pripisujući Allahu saučesnika, ko se ne bude bavio gatanjem niti slijedio riječi gatara i ko ne bude ispoljavao mržnju prema svome bratu. Kod koga se nađu ova tri svojstva, osjetit će puno zadovoljstvo imana, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog, da voli i poštuje čovjeka isključivo u ime Allaha i da mu povratak u kufr bude odvratan, nakon što ga je Allah iz toga izbavio kao što bi mu bilo odvratno da bude bačen u vatru. Trojica posjeduju upotpunjen oblik imana. Čovjek koji izvršava Allahove zapovjedi ne bojeći se ničije kritike ni prezira. Čovjek koji sve što radi, radi u ime Allaha. I čovjek koji se između dva djela, ovo svjetskog i ono svjetskog, odlučuje za ono svjetsko. Na tri se stvari mogu Allahom zakleti. Da nikada zbog sadake i metak neće postati manji, zato dijelite sadaku. Da će onome ko oprosti nepravdu koja mu je nanesena, Allah na sudnjem danu povećati čast. I da nikada čovjek neće zatražiti milostinju, a da mu Allah ne otvori vrata siromaštva. Tri poslanika ako ne bi trebalo odlagati, prispjeli namaz, dženazu umrloj osobi, pravovremenu i valjanu udaju ženske osobe. Tri stvari pojačavaju očni vid. Gledati u zelenilo, gledati u tekuću vodu i gledati u lijepo lice koje je dozvoljeno gledati. Sa sljedeća tri svojstva čovjek postiže sreću na oba dva svijeta, strpljenjem u nesreći, zadovoljstvom Allahovim odredbama i dovom u raspoloženju i izobilju. Sa tri postupka pridobit ćeš prijateljstvo svoga brata, pozdravom kad god ga sretniš, pravljenje mjesta da sjedne kada dođe u društvu u kojem se nalaziš i obraćanjem imenom koje je njemu najdraže. Tri dove uzvišeni Allah neće odbiti. Dovu postača sve dok se ne iftari, dovu mazluma kome je nepravda učinjena sve dok se ne zaštite njegova prava i dovu putnika sve dok je na putu. Trojica neće ući u džennet. Notorni pijanica, onaj koji je nepokoran roditeljima i muž koji je ravnodušan prema ženi bludnici, oprašta joj takve postupke pa i dalje živi s njom. Onaj ko potvrđuje ova tri principa ući će u džennet. Zadovoljstvo da mu Allah bude gospodar, da mu je Islam vjera, a Muhammed poslanik. Osim ova tri principa ima i četvrti za koji će biti data nagrada koliki je prostor između neba i zemlje, a to je borba na Allahovom putu. Troje predstavljaju golemu nesreću. Vladar koji kada se učini dobro ne pohvaljuje, a kada se pogriješi ne prašta. Susjed koji kada vidi dobro prešuti ga, a zlo razglasi ga. I supruga koja, ako si uz nju, uznemiravate, a ako si odsutan, nevjerna je. Sljedeća tri svojstva se ubrajaju kod Allaha u plemenita svojstva. Praštanje onome koje tebi nepravdu i nasilju činio, pomaganje onoga ako tebi pomoć uskraćuje i posjećivanje onoga koje tebe prestao posjećivati. Nije ti zabranjeno da trojici okreneš leđa i uskratiš im pomoć. Osobi koja otvoreno i javno griješi, nepravednu vladaru i osobi koja uvodi novotariju u vjeru. Trojici se namaz neće dići ni za jedan pedalj iznad njihovih glava, to jest neće im biti primljen kod Allaha. Čovjeku koji vrši dužnost imama ili vođe u društvu, a njegove ga džematlije, odnosno sugrađani, mrze. Ženi koja prenoći pokraj muža, a muž joj bude na nju ljut. I dvojici braće po krvi ili po vjeri koji, bez opravdanih razloga, ne govore. Trojica nikako neće ući u džennet. Čovjek kojeg žena vara, a on je ravnodušan. Žena koja se nosi kao muškarac i oponaša muškarca. I notorni pijanica. Samo licemjer može ponižavati i smatrati glupim trojicu. Onoga ko ostari u islamu, učena čovjeka i pravedna vladara. S trojicom Allah neće progovoriti na sudnjem danu, neće im oprostiti, niti ih rahmetom svojim zaštititi. Za njih je određena teška i bolna kazna, to su starac koji se bavi bludom, vladar koji laže i vara narod, i siroma koji je ohol. Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti od grijeha. Za njih je određena teška i bolna kazna. Čovjek koji pored puta ima vodu i bude je zabranjivao putnicima. Čovjek koji se zakune vladaru na vjernost samo radi ovosvjetske koristi, pa ako bude imao materijalne koristi, on je zadovoljan, a ako mu je ovaj ne pruži, on se ljuti. I čovjek koji se lažno kune dok prodaje robu, tvrdeći da su mu drugi davali veći iznos. Tri su vrste sretnih ljudi koji će pod Aršu Rahmanom sjediti bezbrižno razgovarati, dok ostali svijet bude polagao račune na sudnjem danu. Čovjek koji se na Allahovom putu nije obazirao na primjedbe i kritike drugih. Čovjek koji svoje ruke nije pružao za onim što mu nije dozvoljeno. Čovjek koji nije gledao za onim što je Allah zabranio. Tri su vrste ljudi koje uzvišeni Allah voli. Čovjeka koji noću ustaje da Kur'an Kerim uči. Čovjeka koji dijeli sadaku desnom, a sakriva je od lijeve ruke. Čovjeka koji se nađe u borbenim redovima, pa njegova družina bude poražena, a on se sam suprotstavi neprijatelju. Trojica će se moliti uzvišenom Allahu, ali im dova neće biti primljena. Čovjek koji ima ženu lošeg vladanja, pa se ne razvodi od nje. Čovjek kod kojeg je neko ostavio dio svoje imovine, a on mu je ne priznaje. I čovjek koji proda imovinu rasipniku ili maloljetnoj osobi, a uzvišeni Allah u Kur'anu veli: ne dajte vi, roditelji ili staratelji, vaše imetke u ruke rasipnicima ili nezrelim osobama. Udovica treba da se sama izjasni pristaje li ili ne, dok se za djevojku i šutnja ubraja u pristanak. Pojavi se istina, a nestade laži. Ukaza se istina i otada se laž i neistina neće više pojaviti, niti povratiti. Došao jedan čovjek, alejhi selamu, i upita ga: Allahov poslaniće, šta bi rekao za čovjeka koji voli jednu grupu ljudi, nije se s njima sastao? Alejhi selam odgovori: svaki čovjek će biti s onim koga je volio. Prvo se raspitaj za komšiju, pa onda kupi kuću. Prvo nađi dobra i vjerna druga, pa onda kreni s njim na put. Isto tako, prvo pribavi sredstva za put, pa se onda odluči da putuješ. Sjelite sa starijim, pitanja postavljajte učenim i družite se s pametnim i mudrim. Borite se protiv mušrika, idolopoklonika, vašim imecima, životima i riječima. Srca su po prirodi sklona da vole onog koji im čini dobro i da mrze onog koji im štetu i zlo nanosi. Obnavljajte vaš iman trajnim ponavljanjem riječi La ilahe illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Nagrada imućnom čovjeku od siromašnog jest njegov savjet i njegova hajr dova. Allah Đelešanuhu za dobro djelo daje desetorostruku nagradu. Ko isposti mjesec Ramazan kao da je postio 10 mjeseci, a postiti 6 dana poslije Ramazana u mjesecu Ševalu upotpunjuje godinu, to jest kao da je dotični postio cijelu godinu dana.